بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. صدق الله العظيم. سوره مبارکه تکاثر از جمله سوره های مکی است، دارای 8 آیه، یک رکوع در ترتیب مصحف 102 و در ترتیب نزول 16 سوره است. بعد از سوره مبارکه کوثر نازل گردیده. سوره مبارکه چگونگی حال و موقعیت واقعی انسان ها را شرح می دهد که پشت به آخرت کرده مشغول دنیای فانی بوده، از ذکر آخرت مشغول می باشند و به ذکر احوال قیامت جزای نیکوکاران را واضح می سازد. سوره مبارکه 28 کلمه و 120 حرف دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر، مشغول کرد شما را از یک دیگر، از پیام دین، از مسئولیتتان در مقابل قرآن. التکاثر فزونی مالتان، مالتان شما را مشغول کرد و شما را از مسیر اصلی کنار کشید. الهاکم التکاثر، حرص و افزون طلبی در مال و ثروت شما را از آخرت غافل ساخت. حتی زرتم المقابر، تا آنکه رسیدید به گورستان. حتی زرتم المقابر جمله خبریه به معنای وعظ و ارشاد است. حتی زرتم المقابر، تا که رسیدید به گورستان ها هم. مال جمع کردی، جمع کردی، جمع ریستفید هم شدی و بازم در فکر چی هستی؟ یک جای کار پیدا شد. در این فکر نمی کنی که بشین از استغفار بگو، سبحان الله بگو، یاد الله را بگو، باز چی پشت دنیا را بلد هستن؟ باز چرا پشت دنیا را گرفت؟ ابن عطیه رحمت الله علیه یک تفسیر دیگه می کند. میگه هلاک ساخت شما را التکاثر فزون طلبی مال و دارایی، غافلتان ساخت. حتی زرتم المقابر، تا به یک جایی که اصل عبرت برای آخرت بود. تو چی است؟ مقابر است. او جا برو عبرت بگیری، تو میموری و تو خدا باید اصلاح بکنی. در امو جا هم رفتی و بدعت جور کردی، زیارت به مبر است، فلانه مشکل مرا حل بکو، بچه بطه، دختر بطه، فلانه مشکل حل شود. او جام کار دنیا را کردی. حتی زرتم المقابر، در پیش مقبره ها هم رفتی، کارای دنیا را پیشکش کردی. در او جام، یا حتی زرتم المقابر، سر مقابر هم که سر جنازه ها حاضر شدی، به خاطر خدا حاضر نشدی که هر کسی که سر جنازه برود دو قیرات برش داده می شود. چرا به جنازه میری؟ والله صاحب اگر رفیق ماست چی کنیم؟ اگر نرم هم نمیشه دیگه چی کنیم؟ به خاطر خدا نمیری. حتی زرتم المقابر، ده او جان به خاطر دنیا رفتی. ده او جان به خاطر چی میری؟ اسقاط بتتا صحیح شد نه؟ کجا رادیو در دستش چی که بس وقت میبینی که همین چهرهای واقعی ده که همیشه شما مشناسید در می هر جمعی هست. آخر ما گفتم آما یه چوت خبر میشه؟ گفت یا خو رادیو دارم صاحب، تمام روز فقط امور میگیرد و جای به جای خدا حاضر میکنه. حتی زرتم المقابر، فزون طلبی مال شما را برباد ساخت. تا ای که سر قبرستان ها هم بخاطر پول اسقاط رفتی، نه بخاطر ازی که الله بر تو اجر بدهد. میفهمین که پیامبر علیه السلام، کسی که در جنازه یک مسلمان شرکت بکند یک قیراط اجر، و کسی که با این مرده برود وقتی که دفنش میکند تا اوجا باشد دو قیراط اجر. بعد می قیراط میفهمین مثل که کوی احد طلا شود و او را شما در راه الله جلو جلو مصرف بکنید. این بدبخت انسان چی میره؟ صدر فبرش بتا و خاطر همین میرود، هیچ گپی دیگری نیست. شما خیلی خوب کردین که روز گذشته نگرفتین، آفرینتان. نمیتون نگیرین زی که از پیش کنار برین خدا. یک بدبختی دیگری هم در ایجاست که این سوره مبارکه در اصل بر ما بیخ و بنیاد نشنالیزم، زبان پرستی، قوم پرستی اینمی را برباد میکنه، ای را قلع میکند، ای را میکشد. زیرا اوس خزر سرزی چی میکردن؟ افتخار میکردن. عرب ها سر قوم افتخار میکردن. حتی ایک بدبخت بودن که یک دیگر را میکشتن میکشتن، باید میکنن که بیا از تو زیاد مرده یا از من زیاد مرده. حتی زرتم المقابر، تو بیا حساب بکنیم. این تو کار را شروع میکردن. معنا چی میدهد؟ که تو نباید به فزونی ازی بروی. هلاکتان ساخت، بربادتان ساخت اقامه سمت و زبان و تنظیم و فلانه و دستانه. حتی زرتم المقابر، این کارا رو میکنی تا ای که به سر قبر هم رسیدی بازم به میگه دوانم داری؟ چون این سوره بیخ نشنالیزم گفتم میکند دشمنان خدا با چی کردن؟ و این یک محمل را داده که این را هیچ کس خلاص نکنه با نام سوره مرده. سوره مردگان است. مولوی صاحب خیرت خواه است. بیارن چی که با ساله صاحب پدرم مرده چل اش پوره شده. چطور چل اش پوره شده؟ این صاحب دو خواهر بودیم، سه بیادر بودیم، پنج کم بکنیم، 35 روز پوره شد دیگه. این پنجش بوده او رفت. خب چی کنم؟ امون را الهاک بکن. الهاک یه چیز؟ انگشت خود در الوا بان با الهاک متکاسر از سر 40 دفعه بخوان. از او بعد که را دم کردی، بعد این الوا می را در دهن که؟ در دهن مار که این مرده را می گذی. و این 35 روز یا 40 روز مسلسل از خانه در یک کاسه معین در یک لباس و در یک دسترخان و یک پتنوز معین این صاحب نان خوب ملا را گیر کرد دیگه در خانهش میبره و میاره دیگه و او هم میگیره بعد از اینکه چل پوره شد با همین دسترخان ها کتمی نان و کاسا و مسا کلش به مو هبه میکنه و این 40 روز خود تلخ تلخ برش میدهد خوب دل ما را سیاه کرده در آخر روز باز کتش آشتی میکنه چون در آخر خود داده نمیتونه بنان یه الوار را بگی و خزبرای خدا او را دیگه نکست معنیش این میگه استغفر الله این ملعبه با دین است والله هم قسم است که ریشخند کردن دین است و این در اسلام نیست در شریعت نیست الله مسلمان ها را هدایت نصیب بکنه علما را الله هدایت نصیب که می رقم پیش چیز بیا برش بگه احمق خدا این در دین نیست من این کار را نمی کنم همی را برش بگویم در مجالس بگویم مسلمان ها را چنین کار منع بکنید یه قرآن کریم که کتاب کوچکی نیست که خرافات داری داخل شود مشغول سر شما را از یک دیگر از مسئولیت اصلیتان التکاثر فزون طلبی مال حتی زورتم المقابر تا رسیدید به گورستان کلا سوف تعلمون چنین نیست زود است که بدانید ثم کلا سوف تعلمون این فزونی و دوری شما از مسئولیت هایتان زود است که نتایجشان را باز بگیرید کلا چنین نیست که همین رقم خدا غافل میکنید نتایج سوی از او را باز خواهی گرفت کلا لو تعلمون علم الیقین هرگز نی اگر بدانید حقیقت آن روز را به علم یقین لترون الجحیم البته خواهید دید دوزخ را ثم لترونها البته خواهید دید امید دوزخ را عین الیقین و دیدن ظاهر بدون شک شما ای را به علم یقین خواهید دید و ای را میبینید به عین الیقین یکی علم الیقین است یکی عین الیقین علم الیقین است که یک جایی که دود بلند شود بعد ما علم پیدا میکنیم که دوجه چی است؟ آتش خب ارگا کش تو رفتی و در اوجا آتش را به چشمت دیدی او چی است؟ عین الیقین هر با دست دمی آتش درون کردی که خوب سوخت با دیر چی حق الیقین این را بیل باز میگیری بناهم شما هم تو گذاشته نمیشید ای انسان ها زود حقیقت غافلی که پیدا کردین خواهید گرفت چه وقت؟ وقتی که ببینید دوزخ را به علم یقینتان و به عین یقینتان دو چی میشود؟ ثم لتسألن یوم اذین عن النعیم باز پرسیده میشود در آن روز از نعمت ها از نعمت ها پرسیده می شود و حدیث مشهوری داریم که حضرت عمر رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به اساس گسنگیشان از خانهشان بیرون رفته بودند در سر بیصلا چارایی بودند که پیامبر خدا هم گرسنه شده بود و او مبارک هم وقتی که بیرون رفت بعد حضرت عمر و حضرت ابوبکر دید گفت چرا بیرون برآمدین گفت یا رسول الله والله یک جز گرسنگی چیز دیگر ما را در این بسلا گرمی سوزان بیرون نکشیدن و امر خدا که ما هم تو گشنه شدیم و یک صحابی میاد از انصار و این مبارکه به خانهشان میبره برشان نان خیلی خوب تهیه میکند بعد از اینکه نان خوردن پیامبر خدا چی گفت والله لتسألن عن هذه النعم الله شاهد است که خدا از این نعمت ها پرسانتان میکند نان هم دیگه کس داد جواب حلال حرام دیگه کس میدهد نان مفت خوردی الله از بهش پرسان میکند از جوانی ما الله پرسان میکند از مال ما الله پرسان میکند از عمر ما پرسان میکند از علم ما پرسان میکند این کلش حق است ما ذال قدم ابن آدم حتی یسکن قدمت شور نمیخواد تا که پرسیده نشوی روی اساس اجزا آمادگیتان را بگیرین و خود را غافل نکنین و بی تفاوت نبوده باشین در این موضوع. آنچه که سوره برای ما و شما میدهد و باید در فکرش بوده باشیم، اولی که تحذیر از جمع مال و ترک طاعت الله جل جلاله، بی جای مال جمع بکنید، نه حلال بشناسین نه حرام بشناسین. دوم، اثبات عذاب قبر، الله جل جلاله به عذاب قبر انسان را دچار میکند. و سوم، حتمی بودن سوال از نعمت های الله جل جلاله. هر نعمتی که برات داده شده که میگفتی الحمدلله، فورا بگو که شکر، ما واسه قسم تقسیم کرده بودیم و سه قسم، و زمان باید شکر بکشیم، و قلب باید شکر بکشیم، و به کاربردی از اون نعمت در حق باید شکر بکشیم. ایت نمیشه که نان خوردی بگه الحمدلله، هیچ کارم از پیش نشه، نان بخو بگو الحمدلله، و دیگه نماز الله اکبر الله اکبر گفته میشه، هیچ کاری نیست، یه جا کسی نمیره.